Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, birkaç hafta önce sizden selam alarak oralara gittim. Şimdi de size selam getirdim. O kutsal toprakların, İbrahim'in kentinin, İsmail'in kentinin, Hacer'in kentinin, Allah Resulü'nün isimlerini bilip ya da bilmediğimiz onlarca dedesinin kentinin, Zemzem'i en son bize hediye eden Abdülmuttalib'in kentinin, ben iki kurbanlık babanın oğluyum diyerek öz babası Abdullah'a işaret eden Allah Resulü'nün, o yiğit babası Nur-u Muhammediye'yi alnında taşıyan o güzide insanın kentinin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kentinin ve onun mübarek ellerinde yetişmiş 10 bini aşkın sahabinin kentinin selamlarını getirdim. Eğer o selamları hakkıyla anlayabilirsek, eğer o topraklara ayak basanların izlerini hakkıyla anlayabilirsek, eğer oralardan buralara Çin pazarının 3 kuruş etmeyen mallarını değil de yüzyıllardır silinmez harflerle imza atılan izleri taşıyabilirsek, hakkıyla hac etmiş olur, hakkıyla hacı olmuş olur, hakkı ile o ibadetin ruhunu cesedine teslim etmiş oluruz. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin inşallah. Öldürdük dostlar. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde öldürdük. Ruhla cesedi birbirinden ayırdık. Namazlarımız ruhsuz. Oruçlarımız ruhsuz. Zekatlarımız ruhsuz. Haclarımız ruhsuz oldu. Cesedi var, ortada şekil var, görünen bir yüz var. Baktığımız zaman bir şeyleri yaptığımızı zannediyoruz. Ama ne acıdır ki, ne namazlar bizi adam ediyor, ne oruçlar bizi adam ediyor, ne zekatlarımız bizi adam ediyor, ne de haclarımız bizi adam ediyor. Demek ki bir sorun var ortada. Kur'an ibadetlerin hikmetlerini anlatınca bize, her bir ibadetin hayatımıza yön verecek bir boyutunu da söyler. Namazı biz Allah için kılarız ama namaz bizi adam eder. Bizi her türlü çirkinlikten, fuhşiyattan, Allah'ın hoş görmediği hayattan men eder, alıkoyar. Oruç bizi adam eder. Umulur ki sakınırsınız diyerek Kur'an orucun hikmetini bize anlatınca aslında orucun hayatımıza müdahalesinden söz eder. Zekat bizi adam eder. Veririz, hem malımız hem nefsimiz tezkiye olur. Hac da bizi adam eder. Ama etmiyor. Gidenlerimiz Adem gibi adam olarak dönmüyorlar. Gidenlerimiz birer iman Hızırı olmuyor. Gelip de çorak toprakları yeşerten, çağın Hızırları olacakları yerde sadece isimler kalıyor, ruhlar ihmal ediliyor. Peki nedir dostlar problem? Problemimiz ne biliyor musunuz? Hacca gidiyoruz ama haccı yaşamıyoruz. Çok farklı şeyler. Yaşamakla gitmek arasında çok fark var. Giden bilir bazı ritüelleri, menasikleri, hacda yapacağı bazı ibadetlerin yöntemlerini, onları yerine getirir, elini kolunu sallayarak gelir. Ama yaşayan böyle midir? Yaşayan bambaşka şeyleri görür. Gidenle yaşayan arasında çok büyük farklar olur. Biri olayın içerisine dahil olur. Hac onu alır, bambaşka iklimlere taşır. Bastığı topraklardan her birisi birer sembol olan o menasiklerin arkasında duran hakikatlere kadar her şey ona bambaşka mesajlar verir. Ama giden bunlardan mahrumdur. Giden için ihram iki parça bezdir belki. Ama yaşayan için, mahşerin provasını oynamak için giymiş olduğu bir kefendir. Giden o iki parçayı bir an önce üzerinden çıkarmanın yollarını arar. Ama yaşayan ihramla birlikte Allah'ın zimmetinde yaşadığının bilincinde olur. Giden tahrimli yaşamayı değil, tekellüflü yaşamayı öğrenir. Ama yaşayan, ihramı çıkardığı zaman bile Allah'ın helal ve haram dairesine riayetin bir kul için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olur. Giden için tavaf nedir? Hacerül Esved'den başlayıp 7 şaft ile bitirmek yaşayan için böyle mi? Yaşayan ilahi evrensel koroda yer almanın şuurundadır. Varlık aleminde hiçbir şeyin tavafın dışında olmadığının bilincindedir. O döner. Dönerken de aslında kiminle beraber döndüğünün bilincinde olarak hareket eder. Kabe'nin etrafında dönünce orada Adem'in döndüğünün farkındadır. Havva'nın döndüğünün şuurundadır. Nuh'un da buraları ziyaret ettiğinin farkındadır. Hud'un inlemelerinin farkındadır. İbrahim'in, İsmail'in, Hacer'in taaflarının bilincindedir. Böyle bir altın silsilenin içerisinde yer almanın aşkı ve heyecanı içerisindedir. Onun için bitmez onun tavafı. Yıllar yılı sürsün ister o. Çünkü tavafın bitmesi demek, hayatın bitmesi demek olduğunun farkındadır. Kulun tavafının bitmeyeceğini, bitmemesi gerektiğinin bilincindedir. O 7 rakamının ne anlama geldiğini çok iyi bilmektedir. Döner, döner, döner. Bir pervane gibi ve doymaz o dönmelere. Ya Rabbidir, sen nasıl bir cazibe kılmışsın ki bu mekanları? Bir minaresi dahi olmayan şu yapının etrafında beni bir pervane gibi, bir aşık gibi döndürüp döndürüp duruyorsun. Çünkü o oradan tad alacaktır. Yaşayacak. Yüreğinin ta derinliklerinde binlerce yıldır gelen feryada icabet edecek. İşte o zaman lisanından çıkan lebbeyk Allahümme lebbeyk telbiyesinin anlamını hissedecek. Tavaf bitecek. Koşacak zemzeme. Giden için zemzem nedir? Bir şifa suyu. İçince fazlaca kazanılacak sevaplar. Ya yaşayan için? Yaşayan için İsmail'in ayakları altında fışkıran sudur. Zemzem Hacer'in çabasının ve gayretinin bir ödülüdür. Her zemzemi içtiği zaman yaşayan şunu ikrar edecektir. Suya erişmek için say şarttır. Aranmakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Hacer Safa ile Merve arasında koşarak bulmadı suyu. Su yine İsmail'in ayakları altında fışkırdı. Ama koşmadan olmaz. İşte bunu bilir. Zemzemi böyle yudumlar. Sonra varır Safa ile Merve'ye. Yedi kez de orada o sonsuzluk gayretinin bir parçası olduğunu ameliyle ortaya koyar. İşte gidenle yaşayan arasında fark. Haydi, Zilhicce'nin dokuzudur bugün. Gönün Arafat olmalı. Arafat'a çıkacaksın. Çünkü yolunun rehberi sana öyle diyor. El haccul arafe diyor. Hac Arafat'tır diyor. Arafatsız haccın olmayacağını söylüyor. Giden de yaşayan Arafat'ta aynı şeyi mi duyar dostlar? Hayır. Giden için Arafat sadece bir bekleme salonudur. Çok affedersiniz ama bir piyango mahallidir. Ucuzdan cenneti alabileceği bir alandır. Geldin ya, burada 10 dakika dur. Allah'ın izniyle günahlardan arınmış bir biçimde gideceksin. Sözlerini çokça işittiği bir yerdir. Ya yaşayan için? Yaşayan için bambaşka. Yaşayan için Arafat marifet diyarıdır. Tanışma meydanıdır. Kiminle? En başta nefsiyle. Eşhedü, ben şehadet ederim ki oradaki ben bilincini elde edeceği bir alandır işte Arafat. Ben diyebilmesi için benliğinin farkına varması lazım. Benini bulması lazım. Benliğinin şuurunda olması lazım. İşte Arafat insana benliğini hatırlatır ama yaşamak şartıyla. Tanıştı. Marifet diyarında kendini buldu. Kendini bulan Rabbini bulmaz mı? Rabbini bulan neyini kaybeder ki? Rabbini bulan varlık alemini doğru okumaz mı? Rabbini bulan kendi hemcinsleri olan insanla doğru bir biçimde tanışmaz mı? Niye Arafat demişler oraya? Alimlerimiz der ki iki rivayetimiz var o konuda. Birincisi Adem yitik cenneti Havva'yı orada buldu. Orada tanıdı. Yeryüzüne indiği zaman Arafat ve Arafat'taki Cebelur Rahme, o rahmet tepesi, insanlığın ilk atası olan Adem ile Havva'nın buluştukları yerdir. Bir başka rivayet der ki hayır. İbrahim Kabe'yi ihya edince Cebrail ona hac menasiklerini öğretti. Ve en son Arafat'a getirdi, Cebel-i Rahme'ye. Arefte ya İbrahim dedi. Anladın mı ey İbrahim anlattıklarımı? O da Areftu dedi. Anladım. Tanıdım, bildim. Onun için orası Arafat'tır der. Adem'in böyle bir hatırası var. İbrahim'in böyle bir hatırası var. Peki peygamberlik ağacının son meyvesi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafat'ta hatırası yok mu? Onun da var. İbni Abbas anlatıyor bize. Son veda haccı. Zaten bir haccı vardır Efendimizin. 124 bin sahabi ile gelip Arafat meydanında Nemire Mescidi'nin bulunduğu yerde devesinin üzerinde insanlara veda haccını irad etti. Veda hutbesini söyledikten sonra şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, ben söyledim diyerek görevini ikrar etti. İbn Abbas diyor ki, öğleyle ikindiyi beraberce kıldıktan sonra dakikalarca Allah Resulü'nün mübarek başı secdeden kalkmadı. Öyle ki bazılarımız Efendimizin vefat ettiğini zannetti. Sadece ağlayınca, o mübarek bedeninin hareketlerini görünce biz anladık ki Allah Resulü secdede, Arafat meydanında, o dua meydanında dua dua yakarıyor. Merak ettik ne diyor diye. İçimizden biri eğildi. Efendimizin mübarek ağzından çıkacak kelimeleri duymak için onun ağzına doğru yanaştırdı kulağını. Ne diyordu dostlar sizce? Tek bir kelime. Ümmeti, ümmeti. Nice sonra kaldırdı başını. O mübarek başı. Yüzünden aylar açılıyor. Güller saçılıyor. Biz anladık ki Allah Resulü Arafat'ın meydanında istediğine erişti. Allah dua dua yakaran peygamberinin duasını kabul etti. Peygamber Aleyhisselam'ın da hatırası böyle dostlar. Peki Adem'den başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar uzanan bir silsilede böyle bir yakarış varsa, böyle bir hatıra varsa, Arafat meydanına bir isim versek, o isim ne olur sizce? Ne olur biliyor musunuz? Vefa olur, vefa. Arafat vefa meydanıdır. İnsanın kendinden önceki o mirasa nankörlük etmeyip teşekkür edeceği bir meydandır Arafat. Ve Arafat'ta vefayı anlamak, Allah'a vefayı anlamak, İslam'a vefayı anlamak, Kur'an'a vefayı anlamak, peygamberlere ve peygambere vefayı anlamak, gelip geçen tüm iman sahiplerine karşı vefayı anlamak. Yaşayan için Arafat da budur. Ya Müzdelife? Giden için dinlenme yeridir Müzdelife. Ya yaşayan için? Yaşayan için Kur'an'ın verdiği anlam. Meş'aril haram. Yani şuur diyarı. Yani marifetin üzerine eklenecek bir şuur, yani bilinç ışıklarını bir daha sönmemek üzere yakmanın mekanıdır Müzdelife. Ya Mina, giden için taşa taş atmaktır. Yaşayan için böyle mi? Hayır. Şeytan falan yok o duvarda. Biz taşa taş atıyoruz. Ama Mina'daki o savaşın farkına varmayan birisi o hareketin, o sembolün içerisindeki hakikati anlayamaz. Mina, İbrahim'in şeytanlarla savaştığı mekandı. İsmail'in şeytanlara taş attığı mekandı. Hacer'in bitmek bilmeyen bir savaşın içerisine dahil olduğu bir alandı. O halde Mina, İbrahim ailesinin rolünü oynamanın mekanıdır. Atacaksın o duvara taşları. Dilinde şu slogan olacak: Bismillahi Allahu Ekber, rağmen li şeytanihi ve hizbihi. Allah'ın adıyla tüm şeytan ve onun yandaşlarıyla savaşımın bir işareti olsun. Bu sloganı atan kime taş attığının bilincindedir. O aslında başta şeytanlaşan güçlere taş atıyordur. Firavunlaşan, Karunlaşan, Belamlaşan şeytanın ve onun yandaşlarına taş atıyordur. Ve içindeki şeytanlara attığı o 7 taş, yine 7 rakamıyla sonsuzluğu işaret eder. Her bir taş ile içindeki bir şeytana ait kötülüğe nişan aldığının bilincindedir. İşte bu taş içimdeki haset şeytanına, işte bu taş içimdeki bencillik şeytanına, işte bu taş içimdeki kıskançlığa, İşte bu taş içimdeki hak ihlalleri şeytana. At ve at sonsuza kadar. Böyle bir bilinç dostlar, yaşayan ve giden arasındaki fark. Bunlar belki menasiklerde olanlar. Ya yaşayanla giden arasında o bastığı topraklardan aldığı ilham aynı mı olur? Giden için belki bir meşakkattir hac. Bir an önce bitsin de kurtulalım dediği açıkça söylemese de hayatıyla bunu gösterdiği bir şeydir. Ama yaşayan böyle midir? Yaşayan ayak bastığı topraklara kimin bastığının farkındadır. Ben buraya, Adem'in ayak bastığı yere ayak basmaya geldim diyerek hareket eder. Adımları tüm peygamberlerin adımlarının üzerine konulmuş, onların adımlarını izleyen ve her adımıyla Allah'a misakını, ahdini yenileyen, yani bir tecdidi iman yapan bir yürüyüşün içerisine dahil olmaktır. Gidenle yaşayan arasındaki fark, giden Mekke'nin ya da Medine'nin şu anki modern soğuk yapılarını görürken, yaşayan o mekanların asli sahiplerini görür. Burasıdır Allah Resulü'nün sağının adamı Ebu Bekir'in kaldığı ev. Burasıdır Bilal'in ilk ezanı Muhammediye'yi haykırdığı yer. Burasıdır Allah Resulü'nün Hatice validemizle yıllar yılı aynı yastığa baş koyduğu mekandır. Burasıdır Efendimizin yiğitlerini yetiştirdiği Darul Erkam'dır. burasıdır. İslam'ın sesini kısmak için kararlar alınan Darun Nedve'nin mekanıdır. Görmez o koca koca binaları. Yerinde olmasa da o Ebu Kubeys Dağı'nı görür. El kaldırır Ebu Kubeys Dağı'na. İsmail'i hayal eder orada. Avuçları arasında beyazlaşmış, daha kararmamış Hacerül Esved'in Kabe'ye getirildiğine şahit olur. Gidenle yaşayan arasındaki fark budur işte. Giden nasıl insanlar görür, yaşayan kimleri görür? Giden için 4 milyon insanın birbirlerine eziyet verdikleri bir alandır orası. Rahatlasın da biraz, rahat hareket edelim diye o mekanların boşalmasını bekleyen gözleri vardır. Yaşayan öyle midir? Yaşayan mahşerde olduğunun farkındadır. Yaşayan her insanı Hızır gibi görme alışkanlığını kesbetmiş bir halde o sokakları arşınlamaktadır. Gördüğü her insan onun için bir sahabinin rumzudur, kopyasıdır, işaretidir. Giden karşısında gördüğü Etiyopyalı, Habeşistanlı kardeşlerini gördüğü zaman sadece onların siyah cesetlerini görür. Ama yaşayan her Habeşistanlı da Bilal-i Habeşi'yi görür. Selam der Necaşi'nin diyarından gelen kardeşlerime. Onlarla böyle bir ünsiyet kurar. Her gördüğü Iraklı ona neyi hatırlatır? Ümmü Şerik el-Huzeyye'yi değil mi? Her İranlı ona Selman-ı Farisi'yi hatırlatır. Her Kıbrıs'tan geleni görünce Ümmü Haram'ın kokusunu onda hisseder. Her Şam'dan gelene Ammar bin Yasir'i sorar. Her Türkiye'li kardeşinde Süheyb İbni Rumi'nin kokusunu ve selamını hisseder. Yaşayanla giden arasındaki, insanları değerlendirmedeki fark da bu işte dostlar. Ve varın siz bunu çoğaltın da çoğaltın. Eğer yaşarsa böyle bir bilinç ile döner. Peki yaşayabilmek için, haccı böyle anlayabilmek için, hacdan böyle nasiplenebilmek için haccı nasıl anlamak gerekiyor? O halde bizim anlayışlarımızı yeniden değiştirmemiz gerekiyor. Haccı doğru bir biçimde Allah'ın istediği şekilde algılamak ve o algılamanın bizim zihin dünyamıza düşürdüğü ilkeler doğrultusunda yaşamak gerekiyor. İşte bunu dediğimiz zaman dostlar, şunun farkına varmak zorundayız. Hac, Mekke ve Medine ile sınırlı bir seyahat değildir. Öncesi var, sonrası var. Öncesinden ve sonrasından bahsettiğimiz zaman, 4 basamaklı bir yolculuktan bahsetmiş oluruz. Haccın öncesi, haccın ilk durağı Mekke, haccın ikinci durağı Medine ve haccın sonrası. Eğer o yolculuğu 4 basamakla biz anlamazsak inanın biz de her giden gibi gitmiş ve gelmiş oluruz. Ama yaşamak istiyorsak yolculuğumuzun 4 basamakla oluşması ve 4 basamakla neticelenmesi zorunludur. birinci basamak ne dedik? Haccın öncesi. Bu işin öncesi var. Öncesi olmadan olmaz. Nasıl ki ameller niyetlere göreyse, eğer bir ibadeti ibadet kılan niyeti ise, haccın da yaşanabilmesi için öncesinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Öncesinin de dört basamağı var. Onlar nedir? Bir, bilinç. İki, muhasebe. Üç, helallik. Dört, sadaka. İlk basamağının da dört tane temel ilkesi var. Bir, bilinç. Bir hacı adayı. Ya da Arapların kullandığı o güzel ifadeyi kullanayım. Ed-duyufur Rahman. Rahman'ın misafiri. Öncesinde bir bilinç edinerek gitmek zorundadır. Nereye gittiğinin farkında olmalıdır. Oraların sıradan topraklar olmadığının farkında yola revan olmalıdır. Gidiyorum ama gideceğim yerler nereleri? Nerelerden ne almalıyım? Nasıl bir bilinç ile oraya varmalıyım? Bununla gitmelidir. En azından ona hac bilincini aşılayacak birkaç kitap okuyarak gitmelidir. İşin menasiklerini demiyorum. Onları zaten hocalarımız söyleyecek. Rehberlerimiz yardımcı olacak. Ne kadar biz işin teferruatına dalarsak dalalım, yine de rehbere ihtiyacımız olacak. Ama bilinç, insanın kişisel anlamda gayretiyle elde edebileceği bir şeydir. O bilinci kuşanmadan oralara gittiği zaman bir insan hakkıyla hacdan istifade edemez. Haccın öncesinin ilk basamağı budur. İkinci basamağı. Hacca neye gidiyoruz? Hacerül Esved nedir? Sağ elimizi kaldırıp Bismillah, Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah'ın yeryüzünde sağ elinin remzi olan Hacerül Esved'e neyi götürüp neyi bırakacağız? Bunun bilinci iyi bir muhasebenin sonucunda oluşur. Ve bu orada kazanılmaz. Gitmeden kazanılır. Yani haccın öncesinde kazanılır. Onun içinde iyi bir muhasebe. Mazinin muhasebesi, halin muhasebesi ve istikbalin muhasebesi. Ne yaptım? Ne yapıyorum? Neler yapmalıyım? Neleri ihmal ediyorum? Nelerden vazgeçmeliyim? Neleri tesis etmeliyim? Bu ancak muhasebeyle olabilecek bir şeydir. İşte öncesinde Rahman'ın misafirinin heybesine alacağı ikinci şey muhasebedir. Çünkü o heybeyi götürecek. Menfi şeyleri Arafat meydanında bir daha geri getirmemek üzere bırakacak. Söz verecek. Orada Allah'ın yeryüzündeki sağ elinin remzi olan Hacerül Esved'in üzerine el koyduğu zaman, Ya Rabbi, misakımı ve ahdimi yenilemeye geldim diyecek. Bunu diyebilmesi için de iyi bir muhasebe yapmak zorundadır. Bunu da yaptı. Üçüncüsü, helallik. Varsa haklar ödeyecek. Üzerinde haklar varsa, almışsa hakları, birileri hakkını gasp etmişse onu da helal edecek. Ne birinin hakkını burada bırakacak, ne de üzerinde başkasının hakkını alarak oraya gidecek. Bunu da yapacak.